6. สัมมสสูตรว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายในข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะแคว้นกุรุณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพิจารณาปัจจัยภายในกันบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมพิจารณาปัจจัยภายในเธอพิจารณาปัจจัยภายในอย่างไรลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นก็ได้ทูลเล่าถวายให้ทรงทราบแต่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระผู้มีพระภาคเมื่อเธอกราบทูลอย่างนั้นแล้วท่านพระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วข้าแต่พระสุคตถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังปัจจัยภายในที่พระองค์ตรัสไว้แล้วก็จักทรงจำไว้อานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่าชราและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นเหตุเกิดมีอุปธิเป็นกำเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิดเมื่ออุปธิมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออุปธิไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะและรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่าอุปธินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดเมื่อตัณหามีอุปธิจึงมีเมื่อตัณหาไม่มีอุปธิจึงไม่มีเธอรู้ชัดอุปธิรู้ชัดความเกิดแห่งอุปธิรู้ชัดความดับแห่งอุปธิและรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งอุปธิและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่าตัณหานี้เมื่อเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่ารูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาธรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหาเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นในรูปนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในรูปนั้นก็อะไรเล่าเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกและถึง โสตะเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกคานะเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกกายเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นในมโนนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในมโนนั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตได้เห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคกเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตจักเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคกเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักไม่พ้นจากทุกข์ไปได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคกเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้เปรียบเหมือนขันสำริดใส่สุราสมบูรณ์ด้วยศีลกลิ่นและรสแต่ขันใบนั้นเจือยาพิษขณะนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ากระหายน้ำมาคนทั้งหลายจึงพูดกับเขาว่าพ่อหนุ่มขันสำริดใส่สุราใบนี้สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสมีไว้สำหรับท่านแต่ว่ามันเจือยาพิษถ้าท่านต้องการก็จงดื่มเถิดเพราะเมื่อดื่มสุรานั้นก็จักซึมซาบด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างก็แหละครั้นดื่มแล้วท่านจะตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการดื่มนั้นบุรุษนั้นไม่ทันพิจารณาขันน้ำสำริดนั้นก็รีบดื่มจนหมดเขาพึงตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการดื่มนั้นภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตได้เห็นรูปที่เป็นปิยรูปในโลกละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคกเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า

ควรเรียกว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันนละกลาปิสูตรที่7จบโกสัมภิสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมณกรุงโกสัมพีสมัยหนึ่งท่านพระมุสิละท่านพระปวิฏฐะท่านพระนารทะและท่านพระอานนท์พักอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระปวิฏฐะได้ถามท่านพระมุสิละว่าท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีหรือท่านพระมุสิละได้ตอบว่าท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีหรือละถึงเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีหรือท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับหรือท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะภพดับชาติจึงดับหรือละถึงเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับหรือท่านปวิฏฐะเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วผมรู้เห็นว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับท่านมุสิละเว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจ

ความดับแห่งภพเป็นนิพพานผมเห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสกเปรียบเหมือนบ่อน้ำในทางกันดารที่บ่อนั้นไม่มีเชือกไม่มีคันโพงทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำมาเขามองดูบ่อน้ำนั้นก็รู้ว่ามีน้ำแต่สัมผัสด้วยกายไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นข้อว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานผมก็เห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสกเมื่อท่านพระนารทะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามพระปวิทธะว่าท่านพระปวิทธะชอบพูดอย่างนี้ท่านพูดอะไรกับท่านพระนารทะบ้างท่านอานนท์ผมชอบพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดอะไรกับท่านพระนารทะนอกจากกัลยาณธรรมนอกจากกุศลธรรมโกสัมภิสูตรที่8จบอุปยันติสูตรว่าด้วยน้ำขึ้นน้ำลงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมหาสมุทรน้ำขึ้นก็ทำให้แม่น้ำใหญ่ขึ้นตามแม่น้ำใหญ่เมื่อขึ้นก็ทำให้แม่น้ำน้อยขึ้นตามแม่น้ำน้อยเมื่อขึ้นก็ทำให้บึงใหญ่ขึ้นตามบึงใหญ่เมื่อขึ้นก็ทำให้บึงน้อยขึ้นตามฉันใดอวิชชาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตามสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้วิญญาณเกิดขึ้นตามวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้นามรูปเกิดขึ้นตามนามรูปเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สลายตนะเกิดขึ้นตามสลายตนะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ผัสสะเกิดขึ้นตามผัสสะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้เวทนาเกิดขึ้นตามเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ตัณหาเกิดขึ้นตามตัณหาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้อุปาทานเกิดขึ้นตามอุปาทานเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ภพเกิดขึ้นตามภพเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ชาติเกิดขึ้นตามชาติเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ชราและมรณะเกิดขึ้นตามฉันนั้นเหมือนกันเมื่อมหาสมุทรน้ำลงก็ทำให้แม่น้ำใหญ่ลงตามแม่น้ำใหญ่เมื่อลงก็ทำให้แม่น้ำน้อยลงตามแม่น้ำน้อยเมื่อลงก็ทำให้บึงใหญ่ลงตามบึงใหญ่เมื่อลงก็ทำให้บึงน้อยลงตามฉันใดอวิชชาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้สังขารทั้งหลายไม่เกิดขึ้นตามสังขารทั้งหลายเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้วิญญาณไม่เกิดขึ้นตามวิญญาณเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้นามรูปไม่เกิดขึ้นตามนามรูปเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้สลายตนะไม่เกิดขึ้นตามสลายตนะเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ผัสสะไม่เกิดขึ้นตามผัสสะเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้เวทนาไม่เกิดขึ้นตามเวทนาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ตัณหาไม่เกิดขึ้นตามตัณหาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้อุปาทานไม่เกิดขึ้นตามอุปาทานเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ภพไม่เกิดขึ้นตามภพเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาติไม่เกิดขึ้นตามชาติเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ชราและมรณะไม่เกิดขึ้นตามฉันนั้นเหมือนกันอุปยันติสูตรที่9จบ